سورة الانشراح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب وإلى ربي فارغب. وزي مناسبة ده هذا مخي ما قبل سر هذا داو شف ما قبل كذا ذكر ووجدك ضالا فهدا أو بعد أو رست دارا وأما بنعمة ربي فحدث هاشي فديك خوالي في نشي غير مرتب سوى أول دا أول سرس دوام دا أخير سرس أخير دا دوام سرس هل تقول أنوستم دهغا إظهار يعني تجيب دي تبعكي دي ألم نشرح لك صدرك وبيع هغا نبواتي سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الله بدي نبوات سرع هغا ودتا خلاص كريوة انشرح دي صدر يكري وسبدي سرعكي نوت سلور شان الله هو تذكر كي يو جدي هغا تا دغا دري نعمتنا شهغا پر رسول الله صلى الله عليه وسلم باني الله تريد داغ مذاكرة في أول وعلى هو ارتوائي لم نشرح مجند واجح كري لفتال الصدر كسنة سا فسنة من دخلات كري نبوت وزادي كسنة تنغي يعني نبوت نبكش دايش نبوت پربوچكيش أو چه سنة خلاص نبارة بياغ نبوت نبربوچكيش نبوت آغا پكشي كي دايش فاغا سر خوشانه زقنو دا خود نبوت پوائتا هذا تكليفنا ومشاقتنا سلسل ما نراجي ووضعنا دوهم نعمتك او مزنبه دوري كري هنك ساسا وزرك هغا بارسا نتشي وطاتا ما تقدمه وما تأخر بخشبه نو وزر نصف سادة طارق ده هغا بل اسر كري الذي هغا بار انقذا شما تولي زهرك شاسا شاغ دول دول بار شاشا ما تولي او ورفعنا لك او مجندي پورتا کري لك تعالى ذكرك ذكرتا تا ذكر مجندي پورتا کري نو ذكر تا پورتا کري دي در رسول الله صلى الله عليه وسلم زبكين او سون دو امتان دي دا غر دو امتان فرده باني درود واي فرده باني ايمان دي او رسول الله صلى الله عليه وسلم چلي هغا دا تعظيم پا الفاظ سر يادوي نو دا خدا عليه السلام دا ذكر فاتو بلکی دا علاق حمد سر دا رسول الله صلاة ذكر كيشي دادا ذكر وروالي نو يوم امركو فجي سرات كداسو شدا دريني امسنا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر كرلا دوهم چدي دادي شدا غوادا ورسركي شواغا كنتبار دا سختي تا تأسان تاراجي نو ككل لشيون شيو كار سختسون نو هغا ببيا فتابان دي هغا أسان كيجي نو فإنما العسر فتاكيك سر سر سختي وزنو دا چه رسول الله صلى الله عليه وسلم نو دا غارة فات تذكر دا رالي او نبوت فسنكي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي دي نو دا خبر الزرعاوة تكلفو تقام قابل نو ولي خو هغا حدیث كي مختكير سولا شو هغا صوب شو پر هغا تبلا راجي هغا اول انبياء دي لانو امثال فالامثال دي نو بنية دا انبياء چي هغا دير غرش غرش بلائي نو فدغي كبار وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم تألا داوي شفا إنما على عسر فتاكيك سر سرد سختي يسرا أسان جاستا فلا سختي فتابا مراتي نو بيا ده غسر أسان جاستا نو ده غماء شألتا مختير سو شمرو المعا فمانا ده بعدو هذا إن بعد العسر ورسة سر سختيا يسرا أسان جاستا إن بعد مع العسر يعني إن بعد العسر يسرا او هغه سره د سختیا اسانتیا سره نو په دې ځای کې ګوره دا تکرار چې راغ د تکرار دا فایده شوه چې په اول کې عسر معرفه راوړې دي په دوم کې بیا معرفه راوړې دي نو هغه د اهل عربیو قانون داسې دی چې یو شی چې مخکې معرفه ذکر شي دوهمه پلاه برته د هغه اعاده معرفه وشي نو دغه ثاني عین اولي نو عسر عین هغه عسر دی نو دا معنا یو عسر او یسری السم نکره ذکر کړی دی په دوم فلکه بیا نکره راوړي او بیا د اهل عربیو قانون خدا شي یو شی چې یو پلان نکره ذکر شي دوم پلا اعاده د اول نکره وشي ثاني غیر د اولی نو د تبم د ثاني غیر د اولی نو هغه جلا یسر دی دا جلا یسر دی نو بارم مفاجه دا چې د یو عسر سره دوا یسر د یوې سختۍ سره زیاتی نو الله کړي پر یو چا باندې یوه سختي راو او هغه صبر پر وکړي الله دغه سړي ته دوې اسانتیاوې ورکوي دوې اسانتیاوې دې سړي ته راځي نو انما العسر یسرا انما العسر یسرا دا یې دوهم اوس نو بیا دریم دی نو دریم چې دی هغه بیا دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مأمور دی په عبادت ته الله نو اوس څه دا کوي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته چې کله هغه خپله مرتبه هغه خپل کار ته فارغه شې نو بیا د الله عبادت کوه نو دا ستا دپاره دا نه شته خراب وخت نه یو وارې به په تبلیغ مشغول دغه مشغول یې ولې خو د هغه دپاره ته راته ورته وایي چې کله د تبلیغ ته فارغه شولې بیا به نو عبادت ته متوجه کېږې بار به عبادت کوې نو لکه اوس چې دا طالبان اوس طالبان چې دي هغه چې دا یو وارې په درس تدریس نو په دې اخته وي سر کوي او یا تعلوم کوي د بل یا تعلیم کوي دا یو وخت بل ته چې د دې سفارې به بیا به د الله عبادت کوي د ځینو نه چې بارو نو دی غیر مکلف دی او یا دا مجاهدین هم دغه کوي دي چې د جهاد سره مانا نو دی غیر مکلف دی پاره کوټه کې چې پروت نه د جومات خیال ساتي نه د چا د حق خیال ساتي نه د چا د ادب خیال ساتي نه د هغه کور والا خیال ساتي ته هېڅ خیال بیا دی نه ساتي پس هغه چې نه د مشرق خیال ساتي ته هېڅ خیال بیا دی نه ساتي ولې نو دی خو جهاد کړی دی مجاهد دی نو دا جهاد کوم تبلیغ دی حق دی رسوي یو خلکو ته په توره لیکن دا چې د دې څخه فارغ شي بیا به د الله عبادت ته درېږي په هغه به ځان ستړی کوي بیا به نو لمونځونه کوي او هغه به د قرآن وظیفې به کوي الله ته به را کېږي چې الله ته عبادت را څخه قبول کړ داسې نه شي هغه هم نه شي در څخه قبول نور هم ونه کړي دغسې مې سپېره تر ووځي بره به دې نو ته حال وي نو نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان چې دی هغه به کوم ستوري چې وي نو فیضا فرخته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وایي چې ته فارغه شې د دې تبلیغ ته اوس خدا ستا منصب ته تبلیغ کوي و خلکو ته نو فنصب بیا ته ودرېږه په عبادت سره ځان په عبادت کښې ستړی کړه نو بیا عبادت ونه کوه او دا هم مفسرین وایي وایي د دې فراغ ته فراغ د هر عبادت همراد نزا فرق ته چې ته فارغه شې د عبادت ته څه فنصب ته ودرېږه و الله ته په دعاو سره ځان په دعا ستړی کړه نو بیا دعا وي د الله ته خوړه نو یعنې تر عبادت وروسته دغه دعا چې ده په دې وخت کښې هغه دا د اجابت دی نو بره بیا دا دعا څه قبلېږي او څلرم بیا نو دا ورته وویله چې ته به توکل پر الله کوې نو الى ربک فارغب نو رب ته ستا فارغب ته رجوع وکړه توکل پر هغه وکړه خپل شان هغه ته وسپاره ته زړه هغه ته کوه بس یوازې هغه الله ته ودرېږه بیا څلور دا څلور شان شوله نو دا څلور شان یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه وویله نو دا شوله چې ګوره دا چې په چا کښې دغه نعمتونه پیدا شي یعنې نو هغه دغه مبلغ چې دا نعمتونه په ده کښې وي نو هغه به دا کارونه کوي نو اول خو به دی چې دغه علم وده ته ورته وسو نو د ده هغه دی وضاحت د سینې یو اندازه وسو او نو دغه د علم په واسطه نو الله دا سړی د ګناهو څه خلاصوي ولې بره ګناه یې نه کوي نو هم په یو اندازه وغدعنان په ازرک هغه راغلی او دغه رقم د علم په واسطه الله د دغه سړي نو هغه نوم هم لوړوي نو هغه مذاکره یا د ملایکو په مابین کښې یا د انسانانو په مابین کښې په هر ځای کښې چې و نو ورفعنا لک ذکرک دا درې سره په دې عالم کښې را ځي نو چې راغله نو د دې علم سره خامخا مشکلات بیا ډېرې شي سختۍ ډېرې شي مسکنت به ورسره وي نو ولې خدای به دنیا ته نه وي فارغ د پیسو ګټلو ته به نه وي فارغ نو مسکنت به ورسره وي ناجوړي به ورسره وي او یو نور تکلیفونه به ورسره وي خو پر هغه باندې به دی صبر کوي ځکه دا دې وي چې الله هو ماته پر دغه باندې نو دوه سهولته را کوي انما العسر یسرا انما العسر یسرا او بیا چې دی هغه کم کار چې دی په مشغول نو که د تبلیغ په کار مشغول وي دا تبلیغي چې د تبلیغ ته راغلی نو بیا به دی عبادت ته متوجه کېږي که د جهاد په کار مشغول وي چې د جهاد راغلی بیا به عبادت ته متوجه کېږي او که داسې وي چې په تعلم مشغول وي چې د تعلمه ته فارغ شي فارغ وقت په عبادت کې صرفوي، که په تعلیم مشغول وي هم به هغه په عبادت کې صرفوي. نو اذا فرغت فانصب، او اخیر به نو یا توکل پر الله باندې تفیض به ولاکه کوي الی ربک هر فرد. نو دا سورت به دې خلکو ته غټ هدایت وکړي.